राध कृष्णात्म केवल तत्व हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः मातुर्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ये जो शरीर में अपनापन है और जो चल रहे हैं ये मोह है, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता हम भगवान के साथ है एकता है, वो वास्तविकता है। शरीर के साथ एकता है ये मोह है, ये वास्तविकता नहीं है। शरीर जड़ है, उत्पत्ति विनाश हो रहा है। जड़ तो अनंत ब्रह्मांडों के बीच में जड़ ही है, अपनी वस्तु कोई नहीं है। अपना तो केवल परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का अंश है सभी, ईश्वर अंश जीव विनाशी। सबके सब हम भगवान के अंश है, भगवान के साथ साथ परमात्मा के ईश्वर अंश। हम ईश्वर के साथ अपना आत्मा रहे, शरीर के साथ अपना मान लिया, ये गलती हुई, गलती ये करी है। फिर इस बात अपने मानते हैं शरीर अपना है, ये हमारा संबंध नहीं है इसको। हमारा संबंध भगवान के साथ में, और भगवान की दृष्टि से कोई अपना प्रगति सब संसार अनंत ब्रह्मांड है, ये सब अपना प्रगति का है। अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रदराजि कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये सब अपने प्रगति का है, ये अपना नहीं है, भगवान का है। इसका बृहद स्वरूप है, अपना भी प्रभुत परावी प्रभुत स्वरूप, और भगवान भगवान है। अपार तो एकता है परमात्मा के साथ में, ये अपना अपना है तो बदलने वाली है, ये जानने वाली चीज नहीं। हरदम बदलती, हरदम बदलती, स्वर्ग में बदती, प्रलय में बदलती, महास्वर्ग में, महाप्रलय में, महाप्रलय में, महास्वर्ग में बदलती, महाप्रलय में भी बदलती रहती है, बदलती। इसे सूक्ष्म में बदल जाता है। यद्यपि शास्त्र में प्रलय के समय अक्रिय अवस्था कहते हैं, तो महाप्रलय में अक्रिय अवस्था होती है ऐसा कहते हैं, अक्रिय नहीं होती, सूक्ष्म बदलता रहता है। इसे परमात्मा है, परमात्मा है। अपने को अपना मान लिया, ये गलती करी है, ये गलती करी है। अपने साथ है, अपना बिल्कुल नहीं है। शरीर अपना नहीं है, शरीर हरदम बदलता है। माँ के जन्म में जब कैसे थे छोटे, फिर देखो कितने बड़े हो गए, ये हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, बदलते बदलते हरदम हरदम निरंतर बदलता ही रहता है, बदलता ही, क्यों बदलना है, बदलना है, बदलता ही रहता। इस वास्ते अपने नहीं है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ हमारी एकता है। शरीर की परापर ये भूमिका वो है, साथ एकता है। पांच तत्व का ही बना सके, इस वर्ष से हमारे भगवान भगवान है, हमारे भगवान भगवान के साथ हमारी एकता है, प्रभु हमारे। और ये सब सब पर अपना प्रकृति, सब सब प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप साक्षात परमात्मा। क्यों अपना भी भगवान है, परा भी परमेश्वर भगवान है, भगवान भगवान है ही। आठ वेदों वाली अपना प्रकृति, उसका सुख संसार भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप सब भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप अपना प्रकृति। सबकी सेवा करो, अपने तो अपना प्रकृति का अंश जीव, ये साथ में शरीर जैसे, अब जीव नहीं, जीव तो परावृत्ति अपरावृत्ति, जीव के साथ शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब हरदम बद रहा है। खास चीज है कि भगवत स्वरूप है, भगवान है, भगवान है, भगवान भगवान के सिवाय तृतीय चीज भी दूसरी नहीं है, तृतीय चीज भी दूसरी है ही नहीं, केवल भगवान ही है। याद ही फिर है भगवान ही बोले, भगवान है, भगवान भगवान है, ये दृढ़ता से मानो कोई भगवान ही है, भगवान ही अपरा प्रति भगवान, परा प्रति भगवान, भगवान भगवान अपरा प्रति सब भगवान है, भगवत स्वरूप है भगवान। सेवा करो, सेवा करो, सेवा, और अपने पर धन संपत्ति वैभव ये सब अपना बनते हैं, ये केवल सेवा के काम की है, अपने काम नहीं, ये जो सुख नहीं देना है, ये मैंने अनुसार नहीं है, ये अपना मैं अनुसार नहीं है, ये सब सेवा की सामग्री, सेवा सामग्री है, सेवा की सामग्री, संसार का सुख नहीं देना है, संसार का सुख लेना है ये दुख में फंसना है, संसार का सुख लेना दुख में फंसना है, केवल दुख बैन पड़ता है, सुख है तो बंधन बंधन बंधन, महान बंधन महान बंधन, अपने है ही नहीं, अपनी चीज है ही नहीं, अपने है ही नहीं, सेवा करो, बस सबकी सेवा करो, और कामना कोई योग होती, कामना हमारी कुछ चीज है ही नहीं, हमारे लिए कुछ है ही नहीं, करना हमारा नहीं बोलते, हमारे कुछ किसी कोई बुरा ना समझना, किसी का बुरा ना चाहना, किसी का बुरा ना करना, तीन बात है, ये तीन अपना करना ही नहीं है, अपने का मतलब ही नहीं है, कोई बुरा है भला है अपने को नहीं मतलब, और संसार की चीज संसार दे दी, दुख दे करना हो गई, कुशलता हो गई, भीतर की करना, लोग ये कहते हैं कि केवल तुम्हारी करना नहीं, हमारे क्या फायदा हुआ, हमारे भी कुछ सेवा से फायदा होगा, तो करुणा से सेवा स्वतः होगी, और वास्तव में सेवा ऊपर की क्रिया की सेवा नहीं है, भीतर से करुणा होती है वो है सेवा, अपना हृदय दर्वित या द्रवित, पैसा ज्यादा होगा जो जो कठोर होगा, कठोर हृदय कठोर हो जाता है, पैसा ज्यादा होने से दूसरे को दुखी दे करे और परवाह नहीं करता, दुखी परवाह नहीं करता, हकम चंदन हो विधि खट में बनावे दो स्वर्ण में दिए, सुनता नहीं सुनी बात है, दुखिया की बात नहीं सुनता, दो चक माह सवाल निबल में सूझे, एक मुख माए विपने के लिए बूझे, पद हीन हो या कम पड़ो सचित में तद्वार में पांचे में कुछ के बजे सब संसार में, ये बात है, बड़ा हो जाता है धन से संपत्ति से वैभव से, जो धन का अभिमान होता है, जो ही बुद्धि का अभिमान होता है, विद्या का अभिमान होता है, जानकारी का अभिमान होता है, गाने बजाने ज्ञान का अभिमान होता है, व्याख्यान देने में अभिमान तो है, व्याख्यान देता अच्छा सुना, इसमें भी व्याख्यान होता है फंस जाता है, मैं अच्छा बोलता हूँ अच्छा, वो अच्छा ही सब कुछ भगवान की है, जो अच्छा पढ़ा वो सब भगवान का है, भगवान का है, व्यक्ति अपना मान लेता है, व्यक्ति वो चीज नहीं है, शक्ति जमाने में थी वो आज नहीं है, हमारी होती तो क्या गई, हमारी नहीं है, इसको हमारी मान लेते हैं। विद्या गुण चतुराई समझदारी अपनी मान लेते कि हमारी है, अपनी नहीं है, अपनी है ही नहीं। अपना तो केवल भगवान है, केवल भगवान अपना है और अपनी चीज नहीं है। ये संपत्ति सुख धन संपत्ति घर द्वार जमीन जायदाद अपनी नहीं है, ये सामान्य चीज है। सब काम में ले हो, अपना निर्वाह करो, छोड़ चल दो बस। भगवान ने सबको समान रीति से, किसी को अपना करने नहीं, समान रीति से सब के लिए। मारवाड़ी शब्द में शिरोड़ी, शिरोड़ी चीज, शिरोड़ी सब के शीर, शिरोड़ी सभी एक आदमी नहीं है। व्यक्ति का मानता है ये गलती करता है, ये गलती करता है, व्यक्ति है ही नहीं, अपना चीज कोई है ही नहीं, है ही नहीं। निर्वाह करने के लिए सबके लिए काम के निर्वाह करो बस, और वो करो और फिर है जो छोड़ कर तो जाओ बस। अपने है ही नहीं, है ही नहीं, अपने साथ रहते भगवान सबके हृदय में रहते, सर्वसन्ने विष्टा भगवान हरदम साथ रहते, हरेक पानी के साथ भगवान रहते। भगवान हमारे, भगवान हमारे, हमारे परमात्मा हमारे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन सबके देव भगवान रहते, सब वो भगवान हमारे अपने को समझे थे भाई। अपने यहां कोई नहीं है, अंधेरा है, अंधेरा संसार को अपना मानना है, अंधेरा है, फस हो गए इसमें, इस वास्ते अपना नहीं है, भगवान का है। इनकी सेवा करो और सेवा बने, चलो मत कहो क्या इनकी चीज है, तो नहीं मस्त को बनना तो तुम्हें समझ पाए। संसार की चीज संसार को दे दो बस, अब उनकी फल चल गया है, कामना क्या है भाई, माने ईमानदारी नहीं है। सब संसार की चीज है, सबके संसार की सेवा कर दो, अपना कोई मतलब नहीं है, अपने कोई नहीं, अपना केवल भगवान है। भगवान के सिवाय दूसरी चीज को अपना मांगना है, यही बंधन है, यही बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन। दुख पाओगे, दुख क्यों, दुख है सुख का तो बैम पड़ता है, बैम विषयेन्द्रिय संयोगात यत दग्रे अमृतम, परिणाम विष विवा ये राजसुख, परिणाम विष विवा। दुखों के सिवाय कुछ नहीं है, सुख का तो बैम है, दुख मना पड़ता है। अदाराम कहे सुख एक रति, दुख मेरू प्रमाण ही पावता है, सुख एक रति है, दुख मेरू प्रमाण ही पावता है। सुख बैम है, बैम बैम बैम, लोग गांव के लोग कहते हैं गया लिखो, सुख लिखो, सब लिखो, एक बोलने का ना थोड़ा घी जाएगा, सुनवा कुछ नहीं, मार दुख ही दुख ही दुख ही दुख ही दुख। भगवान है दुखालेगा, दुखाले दुखाले, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, वस्त्रालय वस्त्र वस्त्र है, ऐसे दुखालय माशाश्वत दुखालय, माओ बेटे पुनर्जन्म दुखालय माशाश्वत नाप्रवंती महात्मात्मा संसिधि परमांगता, ये दुख वाले ऐसा भूलो मत, अपन नहीं है, दुख वाले दुख हो रहा है, केवल दुख हुआ है, दुख वाले को शाश्वत हरदम रहता नहीं, दुख वाले दुख पाना पड़ता है। इस वास्ते सब चीज तो सेवा करने के लिए, दूसरों को सुख देना, आराम देना, अपने मांगा ही नहीं, अपने नहीं मांगा, सुख ले सेवा के लिए, संसार के चीज संसार को दे देना है, चाहना कुछ नहीं, कामना का हक ही नहीं है, हक नहीं हमारा, हमारा हक नहीं, संसार की चीज संसार को दी, आपका क्या हक है, आप अपनी चीज क्या दी, अपना है भगवान, और अपने आप को देना भगवान को, अपने आप को दिया भगवान के चरणों में, और संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दी, बस निहाल हो जाओ, निहाल सीधी सादी बात है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मात्र चीज एक तिल से चीज अपनी नहीं है, सब तिल से सब भगवत स्वरूप, दर्शन करके सुख रहे हो, सेवा करके सुख रहो, देख देख कर सो पड़ो, मस्त हो जाओ, अपना मन है ये अज्ञान है, ये मूर्ता है, ये विषमता है, ये दुखों का खजाना है, दुखों का घर है, इस वास्ते सबकी सेवा करो, निष्काम भाव से उत्साह से सेवा करने गए, करुणा और प्रसन्नता दो, करुणा और प्रसन्नता, दिन दुखी रहे करुणा, सुखी हो जाए उसको प्रसन्नता, बस बस कौन लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, हमारे प्रभु हमारे, हम प्रभु के हमारे, मोह हो जाएगी सज्जनों, आनंद हो जाएगा, दुख सब मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, दुख है नहीं वास्तव में, दुख अपना बनाया हुआ है, सुख की चाहना से पदार्थों में जो सुख की चाहना करते हैं, ये दुखों का मूल है, दुखों का मूल है, दुखों की जड़ है, संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान की चीज स्वयं भगवान का आश भगवान को दे दिया, बस अपने दिमाग का मैं पना है नहीं, मैं पना केवल जैसे जोधपुर बीकानेर आदि नाम लिखा है तो ऊपर नाम कल्पना है, जो मैं हूं मेरा है ये कल्पना है, संतों की वाणी में कहा कि मैं मेरी का त्याग, ये अपने नहीं है, मैं मेरी मैंने छोड़ दिया, अपना है ही नहीं, अपना परमात्मा ये है, मेरा भाई ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, बहुत बढ़िया बात, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, सोल सूक्ष्म कारण से कोई अपना नहीं है, ये प्रकृति का है, संसार का है, अपने क्या मतलब है, हम भगवान के, भगवान हमारे, शरीरों से रहित आप हो, आप भगवान के बाप, शरीर संसार का है, कृति जल पाप समीरा पाचन तैयार हो शरीर, जैसे पांच भूत है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसका बनाया हुआ शरीर है, ये भी उसी का ही है, अपन अपन करते आठ प्रकार की बता दी, मन बुद्धि अहंकार तीन और मिला दिया, ये अंत करना वह करना, ये विभाग चढ़ा लग, हम भगवान ये भगवान हमारे, मई वंश हो जीव लोक जीव दशा अनाधिकार से मेरा ही अंश है, हम भगवान के भगवान हमारे हैं, हमारी भगवान के साथ एकता है, संसार साथ एकता नहीं है, हमारे साथ शरीर की संसार की एकता, शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर संसार एक, हम और परमात्मा एक, ये पराप्रगति भगवान के एक एक अमिवांशो जीव लोक जीव भूत सदा अनादिकाल से सदा से सदा से सदा से हम भगवान के भगवान सदा से हमारे एकदम ये तो मान लगे एकदम मान लगी बात एकदम स्वीकार कर लो हमारे भगवान है। संसार की चीज हमारी नहीं है, प्रकृति की चीज अपरा प्रकृति अपरा ये हमारी नहीं है, मन बुद्धि हमारे नहीं है, अहंकार ये हमारा नहीं है। बिहाय कामान या सर्वान पुमान सद निष्प्रिया और निरहंकार शांति सदी निर्मो निरहंकार अहंकार भिन्दा प्रदेश निर्मो निरहंकार से शांति बनी कर सदी ऐसा ब्रह्म स्थिति अहंकार बिना स्थिति है। अहंकार सब ब्रह्म खरीदा पावक सब ही पंच रिया तुम सरिया सोतर बेहतर आगे शुभ है जीव नित्य तुम कहीं नहीं रुआ उपजा ज्ञान चरण तुम लागे तारा को ज्ञान दिया भगवान ने बस ये बड़ी चीज नहीं है ये सब मिल रहा है अपने है ही नहीं भजन करो भगवान को याद करो ये अपना है। मैं जितना मन लग जाए उतना ठीक है अपना मन लगा नहीं होगा मन बुद्धि है मन बुद्धि अहंकार ये पृथ्वी जल तेज वायु ऐसा दिखता है आठ प्रकार पैदा वाली प्रगति ये हमारी नहीं है हमारे तो केवल ये भगवान है मेरे तो केवल उपाय दूसरा ना कोई और कोई मेरा नहीं है मेरे तो गिर गोपाल मेरा भाई ने साफ कह दिया मेरे तो गिर गोपाल दूसरा ना कोई जाके सिर मोर मोट मेरे पति सोई मेरे तो गिर गोपाल असली बात है असली असली बात है असली हम भगवान के भगवान हमारे हमारे भगवान के साथ एकता है शरीर की संसार के साथ एकता शरीर की एकता संसार के साथ हमारी एकता भगवान के साथ भगवान हमारे और सब संसार का कोई काम का नहीं हमारे एक भगवान हमारे ये सब भगवत स्वरूप है सेवा करो दर्शन करो राजी हो जाओ भगवान हुआ हमारा क्या करूं दान किए भगवान का स्वरूप शिवाय भगवान के कोई त्रिजी चीज दूसरी नहीं है अपने कोई चीज नहीं है अपना तो केवल भगवान है ये अपने नहीं है भगवान का समझ नहीं आनंद बनाओ आनंद मौज बनाओ अपना कुछ नहीं हरदम हरदम तैयार हो हरदम सदा के लिए शांति से आनंद से मस्ती से रहो भगवान के नाम का कीर्तन करो जप करो भगवान को याद करो भगवान का स्मरण करो तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर अयुद्ध च कर्म कर्म करो सेवा कर लिए और भगवान महामनुष्य सर्वेशु कालेशु रात में दिन में सब समय में ये विभाग है विभाग जड़ विभाग है सेवा करो जड़ विभाग से जड़ की सेवा करो उच्चन में विभाग भगवान मस्त हो जाओ अपने में ही अपने में ही अपने में ही प्रभु अपने में विराजमान है सबके भीतर परा प्रगति भगवान की है जीव भूता महाभाव हिरण धारी जगत जल रूप धारण किया है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हरदम मस्त रहो, हरदम आनंद में, मौज में। ये कोई विलक्षण बात मिल गई है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये बात मार्मिक है, असली भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान हमारे, हमारे केवल भगवान है। ये चीजें हमारी नहीं है, ये मिली है छूट जाएगी, मिलती है विश्वत वो अपनी नहीं होती। ये पक्की बात है कि मिलती है विश्वत अपनी कैसे हुई, वो अपनी भी कैसे, शरीर मिला है विश्व जाएगा, वस्तु मिली है विश्व जाएगी, धन मिला है विश्व जाएगा, कुटुंब मिला है विश्व जाएगा। ये मिलती है विश्वती अपनी नहीं होती, अपनी पहले से मिली हुई है, और विश्वति है ही नहीं, वो भगवान पहले से मिला हुआ है, पहले से मिला हुआ है, ये विश्वता है ही नहीं। इस वास्ते संत महात्माओं ने भगवान से ही एकता करी, भगवान के साथ ही रहे, भगवान के साथ ही खेले, हरदम मस्ती रहे, भगवान में याद रहा, भगवान हमारे रहे, हम केवल भगवान के, भगवान केवल केवल भगवान हमारे। पक्की बात है, निश्चित एकदम ठोस ठोस बात है। हरदम ये समझो, ये दम हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे, ये हमारी नहीं है। सब छूटेगी, सब छूटेगी, मिल रही है विश्वजी, मिल रही है विश्व, मिलती है विश्व जाती है, मिलती है विश्व जाती है, मिलती है विश्व जाती है, वो हमारी नहीं होगी। कसौटी है, कसौटी है, मिलती है विश्व जाती है, हमारी है ही नहीं, मिली हुई हमारी कैसे हुई। हमें तो मिली पहले से है, पहले से मुक्ति स्वतः है, मुक्ति बंधन कृत्रिम है, बंधन ये मिट जाता है, मुक्ति मिटती नहीं, सब संसार से मुक्ति हमारी मिटती ही नहीं, ऐसे साथ हमारा संबंध ही नहीं है। जो छूटती है वो हमारी होती नहीं, हमारी नहीं होती है वो छूटती है। बालक पड़ा पड़ा कहाँ है बताओ, हम किसने छोड़ा नहीं, किसने छोड़ा हो तो बताओ, मैं बालक पड़ा को छोड़ा नहीं, छूट गया, जवानी छोड़ी छूट जाएगी, वृद्धावस्था छोड़ी छूट जाएगी, सही छोड़ा नहीं छूट जाएगा, वो छूट जाएगा। उस वक्त छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, छूट जाएगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की अकाट्य बात है, सच्ची बात है, वो हमारी नहीं है, सीधी बात है, सीधी है। सब छूटेगा, सबका शरीर छूटेगा, कोई नहीं कहता मैं शरीर में रखूंगा, सब छूटेगा, अपने है ही नहीं। यहाँ पर रहते हैं, कमरा बनाते हैं, सब कुछ हमारी है, पर हम चर्चा देते हैं, गीता पैसी है सब, जैसे सब कमरा पैसी है ऐसे सब वस्तु भगवान की है, भगवान को दे देना है, हम भी भगवान के हैं, हम भगवान के पास में रहने वाले, परा प्रगति परा भगवान, भगवान के पास, भगवान के साथ, हमारा भगवान के साथ संबंध है, पास संसार के साथ संबंध है, तभी तो छूटना है, सब छूट गया है, संसार की विद्या बंधु योग्यता ये विद्या तरह तरह बातें हैं, सब छूटने वाली प्रगति हमारी है ही नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं किसी तरह से ही। उपकार करो, सेवा करो, ये जो धन संपत्ति है ये केवल संसार की है, अपने पास होगी सेवा के लिए, अपने अपने काम के लिए, अपने सुख लेते हैं। सेवा कर ली ज्यादा धन से खुशी आती है, खुशी आप आते आप आते आप आते ये बात है। अपनी चीज है नहीं, कोई रख सकता है क्या? कोई दे सकता? धन बहुत प्यारा लगे पर रख तो साथ में रहेगा, धन नहीं रहेगा आप नहीं रहोगे, आपके साथ धन नहीं है, धन के साथ आप नहीं रह सकते, घर के साथ आप नहीं रहते, घर आपके साथ नहीं रहता, कुटुंबों के साथ आपके साथ कुटुंब भी नहीं रहते, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार आपके साथ नहीं रहता, आप इनके साथ नहीं रहते, नहीं रहेंगे इनके साथ, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, जान करके अपने छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, मन पछते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अंत ही तो ही तजेंगे तू न तजे अब ही थे। अब सही बस अपने नहीं है, अरे भगवान का है, भगवान की बना प्रगति भगवान की है, भगवान का स्वरूप है, देख देख रहा थी हो दर्शन करो तो भगवान का दर्शन है, भगवान का दर्शन है, भगवान स्वरूप है, उसके सिवाय कुछ जो भी हो सकते नहीं भगवान के सिवाय। ये आठ वेदों वाली प्रगति ये सभी भूमिना बोधन वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति अहंकार है, मन है, बुद्धि अपने है ही नहीं, काम बढ़िया सुख भगवान मन बुद्धि मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, भगवान ने मे शब्द कहा मे भूमिरा पोलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है इति मैं भिन्या मैं ये अपना भगवान की है और परा उसमें भी मैं परा अपना दोनों में मैं शब्द यहाँ है अपने अपना आप ही अपना अपने है हम भगवान के इस बात से शरण हो जाओ भाव एकम शरण ब्रज हम सदा ही भगवान के हैं भगवान सदा ही हमारे हैं ये मौज है आनंद हो जाएगा हम भगवान के हैं भगवान हमारे मेरे तो मेरे गोपाल दूसरों ने कोई भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं आपको भूलो नहीं हे नाथ आप ही हमारे आप ही हमारे बाप आप ही हो और आपको तू ही कहते थे मेरी तू ही हमारा है भगवान क्या होता आनंद हो गया मौज सबकी सेवा करो सबको आनंद हो दुखी देकर दुखी हो जाओ सुखी देकर सुखी जो दुख से दुखी नहीं हो दूसरों के सुख से सुखी होता है दूसरों में दुख दुखी होता है अपने दुख से दुखी होना पड़ते ही नहीं होगा जो दूसरों के सुख से सुखी होता है और दूसरों के दुख से दुखी होता है अपने दुख से होना उन पड़ता ही नहीं वो कभी दुखी नहीं हुआ सर्वथा दुख से रहित होने का उपाय है सबको वो अपने दुखी नहीं होता दे दिया बढ़िया चीज है एकदम बढ़िया सदा के लिए दुख मिट जाएगा सदा के लिए सबका सब रहेगा दुख मिट जाएगा अरे सुख चाहोगे तो सुख मिलेगा दुख चाहोगे सुख मिलेगा दुख चाहोगे संयोग होगा वियोग चाहोगे जीवित रहे मरेंगे सभी कुटुंब मेरा है तो एक नहीं रहेगा तुम्हारा चाहे ये चला जाए तो तुम चला जाओ, चाहे दोनों चला जाओ, तीन बात है। चाहे तो चीज चल जाएगी, चाहे आप चला जाए, वो चाहे दोनों चल जाए, आपके साथ नहीं रहेगा, आप मेरे साथ रह सकते ही नहीं। तो अंत ही तो ही तो जाएंगे पामर तो न जाएगा भाई। हे भगवान मेरे बस, ये समझ ही सच्ची समझ है। भगवान को अपना मानना, अपने को भगवान का मानना, भगवान के साथ अपनी स्वतः एकता स्वाभाविक, ये संसार की शरीर की शिव संसार साथ एकता है सदा से ही देते, ये अपने साथ रहने वाला नहीं है। संसार अपने साथ नहीं रहेगा तो शरीर भी अपने साथ नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा नहीं। बोझ में रहो, मस्ती में रहो, आनंद में रहो, केवल आनंद में, आनंद जाओ, मस्त हो जाओ, हर समय बोझ में रहते हैं। एक बात है, एक बात पक्की कर लो कि भगवान के साथ अपना पर, संसार साथ अपना नहीं, ये अपनापन छोड़ो भाई। ये दुखालय है, दुखालय है, माओ पैती पूरा जमा दुखालय महसास। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तोन तजे अब ही तय। जो छोड़ने वाले हैं उनको नहीं छोड़, हमारे है ही नहीं, आनंद हो जाएगा। अपने भगवान है, वे भगवान के भजन में मस्त हो जाओ। हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, प्रभु हमारे, निश्चित पक्के सिद्धांत की सच्ची एक बात है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अब चलो भगवान का कीर्तन करो, भगवान नाम का। सब भाई बहन सब सब लोग भगवान नाम में कीर्तन, वो हमारे अंत में यही होगा कि राम नाम सत्य है, बस एक एक मारे कोई सत्य है, कोई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा तो नहीं होता है, राम नाम सत्य है। इस वास्ते भगवान के साथ में एकता, खूब प्रेम से उत्साह से और मिल करके ताल स्वर मिला करके भगवान के नाम की तरह मस्त हो जाओ, मस्त। मौका लग गया है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वैसे ही पछताएगा जो प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये लूट अपने है, परे ही नहीं है, परे लूट पाप होता है, अपने लूट है, अपना धन है, अपना धन है, अपना है, ऐसा लूट कहती है, अपना अपना अपना है, और कोई अपना नहीं है। खूब मस्ती से भगवान के नाम कीर्तन करो, नारायण नारायण नारायण नारायण, सब भाई पीड़ित करना प्रेम से उत्साह से,